إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين سورة دخان داهم بسورة زخوف فشان مكي سورة تي مكي سورة نو مسائل تاس کا معلوم جی کہ بدی کے مسئلات و وحدانیت دا اللہ تعالیٰ بیانی گی مسئلت رسالت بیانی گی ورسر و سرا حقانیت دا قرآن مجید اور دارنگی دا دی مر نرس و بیائی و جن دے معاد و تو زیادتر بحث و مباحثہ بدی کے دا مکی والو سروی وداہم سورہ دخان سورت مکی سورت دے فضائل دے دیر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کم نہ سڑے سورہ دخان دشپی اولی متر سہارا پوری اویا گر ملائک جدد کارا ماسی غوڑی ماسوطن ماقام کے وسڑے کا سورہ دخان اولی شریف دری رکو دی حدیث شریف کے راضی کہ اویا گر ملائک تر سہارا پوری جدد انسان میں کارا بخن غوڑی پل سوچ کے دا یولی فضیلت تے وقت پدے بانے دمرا ملے گی گرے رکو تلاوت دا دیر کم دے لیکن فضیلت اور اجر دمرا سیوا دے بل حدیث شریف کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ کم یا سڑے دا سورہ دخان کی شروع کی تھی دجنے پشتا باندے اولے لی دا سے حالت کے دے سبا کے کہ اللہ تعالیٰ کی تا گناہوں نے معاف کری دجنے پشتا باندے کہ کم یا سڑے دا سورہ دخان اولے لی لیکن داشپتی رسی و سباشی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ جتا اللہ تعالیٰ معافی پوری بل روایت کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ کمی و سڑے دا سورہ دخان خانی مب دخان چے ہوتے ہوئی داد جمعے پشپا باندے یاد جمعے دا روزی ہو لے دی جمعے پشپا یاد جمعے دا روز باندے و اللہ تبارک و تعالیٰ دلا محل پہ جنت کی جوڑے دالوگ فضائل بچادی دا سورہ دخان دی تاستا معلوم ادا چی او انسان دلتا اعمال کئی اللہ تعالیٰ داغی کا عوض کے دلا باغن لگئی دلت بہنے انتظام کئی بہنے جوڑے ملیکی لگیا گی مدادر فضائل دلتا بیان سن تو سورہ دخان چی اویا ذرا ملائک جدگا انسان دپارا بخن غواری دا اللہ تعالیٰ نا سوچ سورہ دخان دشپیو لگی دانشتا چی داشت پدا پچسو خون دے داو لگی بل حدیث کے رالل چی بجنے پشپا باندی یا سڑے سورہ دخان لگی مجھے سہر کی نا اللہ تعالیٰ بدتا معافی کری گناہونا بدتا معافی ری او درین روایت کی بجنے شپا یا بجنے رزدہ چی پدی کدا سورہ دخان لگی نا اللہ تبارک تعالیٰ دل بنگلی ورگئی او دل فارہ بنگلی تیاری کی بسے کی پی جنت کی اتاس کمائے ٹیم پی لس منٹ ملے گی دری رکو دی دم اگزیم لگی اواجر و فضیلت داغے دم رڈیر زیاد مخت صورت امتی دا صورت امتی دے مخت صورت کے بیان رچاو دا مخت صورت کے اللہ تبارک و تعالیٰ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا دے کلام باندے کیا رب دے انہا اولائی لائی امم قسم کرو تا استقفل مسئلہ معلومہ دا پیغمبر علیہ السلام دا گفتگو اللہ بیان کرو ہے اور فضی سورہ دخان کے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا وینا بیانی بھی کہ انہا اولائے قوم مجرمون خدایا دا چھتیان کو مجرم قوم دے اور نور تاستمہ دا جوالو پنیس کے مناسبت واضح دے لیکن حقانیت دا قرآن بیانی بھی لکسنگا چھ سورہ زخوف کے حقانیت دا قرآن بیان شروع دا تاستم معلوم دا کہ قرآن مجید لوح محفوظ نا کہ یو ذلے باندے اسمان دے دنیا تارا لے گلے شوے دے اور بیا دا اسمان دے دنیا نا از مکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندے دل اشکالے کے لگ لگ اللہ تعالیٰ را لے گلے نا معلوم اکبر دا یو ذل پورا قرآن دلوہ محفوظ نا راغلے دے بیت المامور دنیا اسمان تا او بیا د التنا لګ لګ لګ لګ ګریش کاله کې کله صورت کله آیات کله جمله مناسب حالات او واقعات سره الله تبارک وتعالى نبی صلی الله علیه وسلم پر علی گلی ابتدا چې د دې شوی دا د نزول د قران مجید نه دا رمضان مبارک میاشت نه شوی دا څومره هم چې آسماني کتابونه دي حضرت قتاده روایت د واسل رضی الله تعالی عنہ نه کوي د نبی اسلام نه اقول الله تبارک وتعالى په دې رمضان میاشت کې را لګیلی حضرت ابراهيم عليه السلام کا الله تعالی صحیفه اور کړي وی نه هغه لنده روز رمضان وا حضرت موسی عليه السلام کا الله تعالی تورات اور کړي او نداش پیغام روز رمضان وا او کہ حضرت داوود عليه السلام کو زبور میں لاو دادو رسم رمضان وا او حضرت عیسی عليه السلام کا الله تعالی انجیل اور کړي او دا اتر سم رمضان وا او نبی عليه السلام کا چې دا قران راتلو له محفوظ نه لدا سبي رښتما رز در رمضان پینزیشتم اشکا در رمضان سوچ تاسو که سمرم چه اسمانی کتابونا در مخلوق در هدایت در پار اللہ تعالی را لگلی دی نددی در رمضان میاش کی نزول شوی دی او ددی وجنا رمضان میاش تا اللہ تعالی او خصوصیت ورکلی دی لکه داغی فضائل تا استعمالی دی دا مسئلہ معلوم را دلتا بیانی دی چه دا سمرم مخلوقات اللہ پیدا کری دی پیدائش نمک کی تقدیر لکل شوی دی او داغی مطابق معاملات کی گی کسون لکل شوی دی داغی مناسب آغا لکائی ادود در عزی دیتا منگ او تاسو تقدیر ہوئی دا تقدیر کو لکل شوی دی واضح خبر دا لیکن دا ہری او کال دا پارا جدا جدا مستقل چی پدے معاملاتو کم ملائک مقرر دی چی کلا هم دا لیلت القدر شپراشی نگدیش پیدا کر راتلن کی کال لیلت القدر شپے پورے چی پورا کال مسک رازی چی سہم دے کائنات کی گی متعلقہ افی سران و ملائکو تعالی حوالے شی ادے کائنات و امور تکوینیو باندے اللہ تعالی ملائک مقرر کری دی اگی کی صفحہ اگی تدا حوالے شی چی دے کال کے بعد دمرا نوے مخلوق پیدا کی گی دمرا زالک آسان بدلت نزی او دارنگی دا با صحت بی دا با بیماری بی دمر با رزق بی دا با دائی دا با دائی دا تور لکائی اغیت حوالش دا لیلت القدر کش بباندی تاستمی تسنگوئے دا یو کال چسن رہن دا معاملات بی حغتون حوالشی چاہتا متعلقہ ملائکوتا سو پسا مقرر دی سو پسا مقرر دی حری او تختن اقل وزیفہ مقرر دا دا دی وجہ نا حدیث کے راضی چی او سڑے ملائکو سره پاغلس کې د مړو نه لیکل شوی وي او دی واده کې لګیا دی او دی دا کوي دی دا کوي دی دا کوي او حالانکه دغه کال کې هغه د مړو نه لیکل شوی په خپله موقع باندې باندې د دنیا نه واپس کی دا غي بیان الله تبارک وتعالى کوي چې مراد د دینه دلته د قبر غشته ده په دې شپه باندې نزول د قران شوی دی او تاسو ته معلومه ده چې د لیلۃ القدر شپه د رمضان رسالو لسو ورځو کې ده اگر رستنائی چکم لس رضی دی بار بار دا مسئلہ کو تفصیل انتاس و قور دلی دا داغی بیان اللہ تعالیٰ کئی چو سن رہن دا اللہ دے طرفنا دا کم و کارون و فیصلی شیوی دی پتا گا رزبان میں متعلقہ کسان اتدا حوالشی متعلقہ ملائکیتا حوالشی او دہا غا تقدیر الہی مطابق داغی عجوب یا دنیا کے رازی سکم کی گی سکم پیدا کی گی سکم نبول کی گی سکم روزی گی چا تو څنګه رزق ملاوی کی چا تو څنګه ملاوی کی دا سون کی دی دنیا کی کی باران وری کی چلے گا اسلام کی بات سے کی بدو نرس کو دلائل دو وحدانیت بیانی کی کوئی اہم مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علامات و قیامت کو انکری دی چا علامات و قیامت کم کم دی او بیا خاص کر اغنیزی علامات پیغمبر علیہ السلام چکم بیان کری دی کہ دا قبلے کے طرف نبا نور روکی گیا حادیث و کرازی اور دارنگی لگے بوی دزمک او دا اسمان تنیس کے اور دا آغا لگی کے خیت تا معلوم وی چو مومنان باندے با دا زکام غنطا مومنان تا تکلیف رسائی لکے او سری باندے زکام ہو لگی اور چکم منافقان اور کافران دی دا غید پارا بدا او عذاب دا ہی چې دا لوګي باد د بدن مسامات نه بهر روزي د نه بلاد شي بیا خپل پوزا غوډونه چې کوم مسامات کی پاغي باندې بهر روزي او د دې نارس په بای او دابه په نارس دا هغه صفه مروه چې تاسو لیدلې ده یا څنګه چې طواف کیږي ان تنبای او حیوان روزي دومره دغه بهوګي دابه رنگونه دي ورسره به هم صاحب حضرت موسی علیه السلام ورسره به سړي مهر وي مومن په تنګي باندې با مومن لیکل شي مهر مته لګي او کافر باندې با کاف پارا انا دا هغه د قوم د هر کېدو بیان کې سمدا سرکشي کولا لوی کولا الله تبارک وتعالى نفذ ذکرنا دغه هسته ما ختم کړو کبیره وکړو چې وړاندې دی بیان دغه نامات دی په بنی اسرائیل باندې چې الله تبارک وتعالى دې سرا سمرا احسانات کړو او دا دغه نفذ دل قوم چې الله تبارک وتعالى مخالفت کوي او سر الله سکري دي او نه بیانوي وضائع یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ سکر دی تفسیری و آتیاد الازی رائشی اور دیاد آخرت و منظر بیانی دی کہ دنیا دی کہ چب سے چاہت دنیا مور کی دوسری دی اگر سرکری دی بکیانت پرد بین دی دس دوسری دی دی پچاس میرا زیدہ ہو بیان دی دیاد آخران کی دوزت تلاشی دوزت کی بعد دوزت خراج سکی دوزت آسکار سی سب اخری و سب اس کی داغی بیان کئی ورسرا حدیث ان بیان دیشو انشاءاللہ او بیاد جلیتیان و بطارا پا جلت کی اسی بھی داغی و مختصر بیان کی دی او دا ایسو خبری بھی انشاءاللہ پا دیر دو رکو دی داغی بیان ان پر دی پرتی تی بھی نور دیر پر ورسر تفسیر و لقد نبرین آدم ان اسرائیل اللہ تعالی ما بچ کل ان ساتن بن اسرائیل من العذاب المغیل غازار خدا سے عذاب کیا گا زلیلت ان کے دیلر آس پسر ان کے دیلر آن آغا عذاب سر دیگی زلیلان کر دیگی یو خدا دے کے فرحل دیگی زامن وزر او یا ذرا نارینا معصومان و دبن اسرائیل وزیدی دا یا ذرا پخلبہ میادی دی اور دارنگی دبید زنانہ لگا خدمتنا غستلے معلوم ادا چی زنانہ لگا خدمت غستل دا دبی وسو تو دنیاد باندی دی اور سب سب کارنا دا کہ بھئی باندے کھول کہ کیانا دا اکثر پہ بر اسرائیل باندے ظلمون کھول نو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ برکت باندے اللہ تعالیٰ دی دا فرعون اخلاص کھول دا غازات سپکون کے اور زمینکون کے سو من فرعون آکے دا صادر ہو دا فرعون اور دا قوم دا فرعون نا اللہ تعالیٰ دا فرعون اور دا قوم دا فرعون نا دی اخلاص کھول آغا فرعون چې په دې باندې د زمونه کوم انه په تاکید سره دا فرعون کان عالیا و بلای کوونکی تکبر کوونکی من المسرفین او د حد نه وتونکی یا د دې تکبر او بل د حد نه مکمل وتلو دا الله تعالی خدای نه منلا د خپل زور بادشاہ په دې باندې کاغذ الله تعالی د دین بنی اسرائیل خلاص کړ او ځین نه هم دا دی ورقد استرناهم اللہ تعالیٰ اینا غروال ورکڑو چاہتا دی بنی اسرائیل ہوتا ہے بنی اسرائیل ہوتا ما فضیبت ورکڑو شرافت ورکڑو علا علم خدا شرافت چی ما ورکڑو علا علم داری و حکمت و دنیاد و علی العالم انتا اگر نور مطلوب دات باندی تا آغا زمانہ کی جتن عالم ہو تا آغا علم تا آغا مطلوب دات باندی یا حکمت دلاندی اللہ تعالیٰ اینا دی لغروال ورکڑو دیکھ انبیائی دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نمیو کی او میرے خلق کی انبیائی نے او غیب اللہ نے بغاوت کرو اللہ تعالیٰ اینا دن تا غروانے ورکو او دن میں غرو جرزر خوا تو آجل ناہم ورکلی من دیتا من الآیات موجزات دیکھ انبیائی تمام موجزات ورکلی ما حقا موجزات کی ہی بلائی مبین چپائی کی انعامات ملی ہیں لولو ناماتی داغی بیان سوسی زلشیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا حقا سمندر بھی داغی داغی دیتا آئیبانی پوری اکل میدانی تین کہ اللہ تعالیٰ تبیبان دیتا ویلیز سورن کو او دا قرآن کا تارا ارتا مرزان اس پر مدین بادر آلی دلو او د دې علاوه نور هم لوی نعمتونه الله تعالی په چا کړو په دې بنی اسرائیل باندې کړو ان هؤلاء تاسو سره دا مکی والا دې سره خبره کوي الله تعالی چې هغه باندې کومالي دي نعمت دې علم یې کړو معلومه خبره دا چې هغه تابعداري الله تعالی کوله دا الله تعالی احکام ته غاره کوي الله ورسره دا احکاماتو کو قربان کوي والا ان هؤلاء تاسو سره دا مکی والا له یقینا و سامقا و ایږي ممکن کی بچانا دباس نا در موت نا چلدی مد نا اس کو بیا جنگی نشتا نا قیامت شتا نا جنت شتا نا دوزخ شتا ان هیا ان لا موت اتنا ند عاقبت صفت حالت زمین ان لا موت اتنا الولا مگر لنده مرگ ان هیا ند عاقبت صفت او حالت زمین ان لا موت اتنا الولا مگر زندے مرگ دے با زندے مرگ زمین آقبت تے دا زمین صفت تے دا زمین حالت تے بس دا مرگ با ایرانی بخراجی وما نحنے دن شریف اہنی منگا بیاد جنگی کرشی من بیاد جنگی تے دے نشو بیاد یا جن نشتا بس دا دنیا دا زندگی دا او چی دا مرگ با ایران دراغ دا رنگے یا بیا نجنشتا یا نوری کی سیشتا ان ہیا دیتا خصوصتا ندعا عاقبت صفت او حالت مگر موتا تنا مرگ زمنا الاولا لنگے صرف دارنگے مرگن دا حالت تے دا عاقبت تے دا زمن صفت تے وما نحو او نمی مندا جدی مرگ مرسکو بمن شریف جنگو کی دین کی یا تو ہم سب جنگو یا دیا زمنگ پار جنگو تاسو بیا دا اینا او دا به چې څنګه دې تاسو مشرانګ نه کدا چې څه کام کاوه چې دې مرګ نه کی جنشتا زمون مشرانګ وخت رسول هغه ژوند کوي ان کوم کوم صادقین کدا چې رښتینی او کدا خبره کوي کدا چې رښتینی زمون مشرانګ ژوند کوي دا خبره ده ټول تاسو ته سره معلومه ده چې په دنیا کې کوم انسان باندې مرګ راځي نو دا الله تعالی په دې دنیا کې نه دی کوي هغه په بل عالم کې ژوند کوي او دل بزر دا خبر ہے کیا چیتا سو بیا دیا جنو آئے کہ بیا دیا دیا دا دیا مزمون میں شرام زندگی کے گھر ای باندے کو تو زندگی میں کلمہ پیرشو دا دیو دیو دنیا میں خبر ہے اللہ تعالیٰ ورطا ان چیتا سو زور ہو رہے یا دی تبا خون تبا چیتا دائی یمنی بادشاہ یمن بادشاہ دبا تلم اصحاد ہو اور اس میں کنیا دبا ابو کرے بادشاہی ہوتا اللہ تعالیٰ ورکری ہے سلطہ سے دری سال تعالیٰ دا بادشاہی کری ہے تین سال چھت بیس سال کو دا بادشاہی کری ہے عمرو مدین یوزن دیر آتنے گئے مدینہ منوری کا بغا علاقہ دا مدیر آگے تو پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت علم مخت دا واقعہ دا اور دنسان سلام نے سر کا علم مخت دا واقعہ دا کہ دیکھا نا تبی مدینہ منوری ربان در آگے نتبی مدینہ کی بغد انہوں پر ازار داریں گے دامور خلق انسوار چدارت کو انسوار دی آزاد مسیدی ترادہ دعویٰ چدی خلق سر جنگ کو جنگ شروع کو بغد بور سر آدھوی جنگ کو اور دشکو بے دن گا من مسیار ارکولا لکسن کی محال میں تنزیل لکلی بغد مدینہ علاقی والا کسان بور سر دردی جنگ کو دشکو بے من مسیار ارکولا اگر خیال آلے چتا پا جی بخلق تو گورت شکیر آلے میں نسلیہ رکھے برج رہ سر زی جنگ کو مر سر زکت ای جنگ کو مجبور ہو جی خیال آلہ یا دو علماء اگر ساتھ یہود ہی اگر دو علماء آلے کے سر خبر شروع کی اور تعدا خبر ہو کیا کہ مدینہ میں نورا تبی علاقہ دا نکا حملہ میں کہا تاتا معلومات شتا دینا بازر دا حجرت نبی آخر الزمان دے مکہ کی بطے ادا کی گی داد آزمین دے اور بیادہ دا مکہ نا حجرت مدینہ منوری پہ گئی اور دن کا بات جنگو نا بسر کی گی اور دو قوم دا دن پہ شکست کری دیر وقت نا کسان میں کی گی اور داسی بھئی داسی بھئی کتا چر تقدیر ادا نے حملہ کیا نا اللہ تعالیٰ رتا آزاد برے یہ حجیان مکہ نا بات کی دلتا اور قدیر آتا فاندے اور اس تو جیسی شوید دوی دیر اکھلا زمان بیاسکار دی جو پدیدانے حملے کو مردل کے جنگینے کو دغه علماء له دعوت ورکو او د يهوديت قبول کړه. هغه سات يهوديت حق دي نو عيسو عليه السلام نه مخکې زنانه ده. دا علماء ته سرو غزير قبيله والا مثلا نه رااله. هغه چې په شان شرکت ته کتل نو دته وي چې دلته یو کور دی پای کې سونه ده پای کې چاندي ده داسې دي کتاب هغه هم نه کړه ډېر باندې درته حاصل شي خانقاه ده ورته یادې ده. نو دته پوه شي چې دا کوم کور دی نه ته یادې نو هغه علماء ورته وي چې کله کام کوي دا د خدای کور دی. دا دې چې درته کومه خبره کوي دا درنیته دي او تا تباه کوي دا هغې باندې حملونه چې لاړ شه هلته کوڅو ته تلاسونه وکړه یعنې د عمرې طریقه او دارنګې ځان حلال کا او هلته څه ذبح وکړه اوس خو ته مسلمان شې. دا کار دی چې هسې نه په هغې باندې حملو کې وکړه یې دا خلک ما ته درنیته دي یې دې خو درنې څه فرق کاره کړې چې خدای ورته داسي چا چې په دې کور حمله کړې دا هغه خدای ته دا کړې دی دغه کسانو خوی سم لاس پوره کټ کړې کافرانو سترګې رویسې چې تاسو ما سره داسې کوئ دا علما د سره وو دې لاړو خانقاه دې نه توازن وکړ او چې کومه طریقه یې هغه ټوله وکړه او ډېرې زیاتې قربانۍ وکړې څه شپه ګذرو پر یادېږي چې په دغه بطحا او په دغه ځای کې دا قربانۍ وکړې او د هغې نه وروسته دا علما ځان سره یمن ته بوتلل. دا دوه کسان ورسره دي چې کله لاړو نو خپل قوم مخکې نه بغاوت کړو چې څومکې ته بېبي نه شې نو په هېڅ صورت نه د قابل تقریب نه حمیت دې ته قبوله ده. هغه ورته دا وي چې ته بېبي نه یعنې ته خو ځل دین ډالې کړې مخکې خو بت پرست وي او مخکې دې نور عبادت کړه دا دې کول خیر دی لاړ. هغې نه دعوت ورکړ ځان له خبره ده چې هغې قوم د ده دعوت ونه منلې الله تعالی په هغوی عذاب راوستو. الله دا هغه واقع بیانوي چې تاسو طاقت لري یا قوم د تبا چې د تبا هغه قوم چې سخت طاقت لري او کله دا الله تعالی خبره کوي نه نه حکم یې نه نه هغه باندې الله تعالی عذاب راوستو او تاسو باندې باندې الله تعالی عذاب راوړي. او دې تبا چې د علما مدینه کې ورته وي چې نبی اکرم زمان درازي هغه ساتي ایمان اوره او یو پرچین لیکلي دا دې عجیب الفاظ روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا اتباع بارکی وی حضرت عیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجی بکس بدر دنو ہے با دیر مخلص اور مسلمان سڑے پیر شوئی دی بدر واقع اللہ بیانی جی تاس کسی رہے ہیں او کل اتباع قوم ایس طرح معصوف ہے او خلیلی اتباع وی لکی دی یمن دا بادشاہان لقب دے لکا کسرا دے قیسر دے اور دار جسی شو دے اتباع با گردہ غی جا کر بادشاہان زان لے لقب مجاشی کی سنگا لقب دے حدش رو بادشاہان اهم خیر آیا دی کر دی یعنی قویدی سختی سیرا دی ان قوم تبا ایلا قوم تبا لتبا قوم زرور سیرا مو سخت مو والذین من قبل هم آران دسان چی دبن مفتی کے امان کافر دی مفتی جسم را امتنا کافر دی شیوی لتا آجان سمجان داغل ورست دسان اهلتنا هم اللہ تعالی اینا دی حلاکر دی انہم تانو پتل سرون دی مجرمین مجرمان کله هغه مجرمان یې الله تعالی هلاک کړ وکدا مکه والے جرمونه کوي نو دوی څنګه هلاک وو حقیقت دې په احدانیت الله تعالی وما خلقنا السماوات من دي پیدا کی اسمان من ولا ارض من کا وما بينهما او سج دې دې په اس کې دي لار دې ورس کې کوي کی سلسل عادت سے ته دې نو کو دې دما ته پر کار دې دې کوي دې کې حکمت نه دي وقت ور دا غو بیان کیږي وما خلقناهما من دون تداكير داز مكا اسمان ما الا بالحق مگر وہ حکمت سرا وہ زار حد تارا دفتر قدرت نے خول و تارا اللہ نارائی دا اسمان نے اسمان کے ما پیدا کری ولیکن اکثر ہم لیکن اکثر دو دیچ بھی لا یعلمون اغیل کوئی کی تبی اغیل دو دیتا سنچ ہو گئی دا کائنات چا اللہ تعالیٰ پیدا کری دو دیتا غور ہو فکر نہ گئی ان یوم الفصل تتال تیسرا غرض دو فیصلی بداری تعالیٰ چی رقل کو فمیس کی دو فیصلی کوئی میقات ہندا ہوا وقت مقرد دی دی ہوا وقت وعدی دی دی اجنائی رکو لباس غرم درائشی کہ اللہ تعالیٰ وعدت رو دی سرا دا غرم دی دا کون درازی اور اللہ تعالیٰ برائی پر اس کے بے سلی کل بے سلی کل جو دا اللہ دا رکھانت رز دا خدا رز دا سی لو منا یغنی کہ فیدہ بیرنی کی مولا یو جنس ان مولا دل دوست شیعان سشیع زربر بے فیدہ بیرنی کی سوک یو دوست رکل دوست کتار رانی شی یو دوست رکل دوست سفارشنی کی یو دوس پر بل دوس نا عذاب لرنی کی دا سرد دی چی دنیا دا دوسکی دا دا دولا خطی ہوئی او دیا دال کبی یو دل کرلاس نیشی کولے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ هِنَا بَدِي سَرَمَا دَدُدْ لَيْشِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ مَگر حَغَ سُو چِرَحِمْ قَرِيْتَا غَيْدَانْ دِي اللَّهَ تَعْلَى شَانَ مِنَانْ دِي مومن دا مومن دا قائد ورکوی مومن دا مومن دا قائد سفارش کوی مومنان دا یو سر سبی خیزل کوی سفارشنا دا کوی لیکن کافران تا هر سب یو سر مرگل دی یادو ساتای دی دا بلکل ایس سفید و بلنیشو ورکولی انہو بتاکیل سر دا اللہ تعالی زور عزیز زور عور الرحیم ور مہربان دا زور عور ذات دی بچا سیر بتدانی میں چلی دی مہربان ذات دی مومنان جان رحم دی فرم تاسوی دی دمرا رحم اور مہربانی پر مومن دل کی جو کافر بنتا نہ کوئی دوشی ایس سے کلدہ کافرانو او دا مومنان فیصلوشی کافران دو زخت تلاشی دی سر بسکی کی دن دو سفری لگا ناکار شیر ان شجرت تزفرونی بتاکیل سر آغونا تزفرون دا آغی ونی پانی دا آغی ونی اگر نوزی کی دا ماران دا سرون پشان دی دا آمون اسیم دا بخراج زدی مجرمانو دا کافرانوی دیرہ ترقونا دا حدیث شریف کرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دغه جهنم کې جکم زخون دے تب دی یو قطرہ تزمتا باندی یو ساس کے تزمتا باندی کوئی شی ندا جول جل برا خلق خراب شو دا بطری چی یو ساس کے فکول دنیا کہ یو ساس کے دا دیو دیوی سیدہ نبس دا معاش برا خلق طول خراب شی هر څه به تاسو ته ارته شي چې کوم شی به تاسو ته ورنه نشي نو سره حال دا یو کس یاره دا پان هدا نه یو داسې ګونه کری یو صاحب تر هغه ته په دنیا کې شم دا هر څه به ګرځي چې دا هغه سړي به صحه دي چې هغه د حکومت کری دا څومره پار کړی کلمه ولي ایوب دا یو شی کام تشان ویل کړي شی به تام دا تام دا څومره ګرځي چې ویل کړي شی او هغه چې بیا پرې اس کې نه هغه صحه لکه معلومه خبره ده یو کا مراد دلته ویل کړي شی تام دا یعنی هر یو شی اوس کنه دا سپینځل دی سرځل دی یا پاندر چرایي دی کړی شي دې ته موږ ولې دا څه به څه ته ګرمه وي یغلی فی البطون خو کې دې دا په دې کې چې کله دا ته چې څنګه نه لاس نه دل نه دا خوښ کیږي لکه څنګه دا دې چې په دې دا دغه فوجي نه دی چې جهنم هغه ته نه خبرې دا به تل نه خوښ کیږي کحل الحلیم کشان دا خود کیږي دا ګرمه وي کو لکه څنګه چې ګرمه دا څه خوښ کیږي دا به دې ته په دې کې خوښ کیږي اصل مسئلہ دا دی چې موږ د لګا نه کار شوو دوی چې دا تکلیف په دې کې په دې کې دلا سره دا ګندونه دي کوي او بیا به حکم شي خذي ملائکه قد الله تعالی یو کوي سودا کافران زین سي فاعتلیه قبر دا یو چې تکای دی لرا الى سواء الجحیم یزد زفتا زین سي دو زفتا راخت فاعتلیه مانا راخت دا کافران الى سواء الجحیم یزد دو زفتا راخت دغه حالت دی راځي ده که څراغ په لګان نه کیږي سم مسوږي یا د تفکر شي چې واړه وای فل قراسه د تاسو سره سرونه دي من عذاب الحمیم دغه عذاب یو شی دی ورته دغه سر د تاسو دا وای واړه او دا سه علم به ني زکه قازم دی ته به یو شی دا سر ولا اول اوها دا سر به ولا اوه دی دا په ځکه چې په دې کې د دم له سوري دی ورته دا تاسو د ګرمو غواړي یا د دې دم نه لاړ شي وس هر ما کې نبوتون چې د دې په خېټه کې کومې په میډیا کې په خپل ځان باندې ځای یې ځای کړی سره کوي ای ځان دې دا دا ګره دا دې چې دا د توحید د آزاد په خاطر دا د خلی پر بچو سره یو مسلمان دې چې دا دغه ورته بیان کیږي قران ورته وقت او ځان دې چې دا دې خاطر چې یو کم چا کم کینو سر د دانو په تاسو کې دغه هم پکا کوي او په پاکستان کې هغه یو په پیر کې ولا خلاصې ور کړې او ورته به سوي زه لو انت وسطا لك شرمين بيهم وارتبه يوسطا وسطا انك انت العزيز بشك تغير اليريك فاوك تلفيه عن طريقين اسكن غربين هل تقدر تسلامنا كل صدرني وزي اعزام يا اطلان يا اطلان يا تاكران غفري خشتجنا غطان غطان دي وارتبه يوسطا تقل قان جو تقل ملك فدير غزي دير غزي تقل ملك جدا كل تاكران ملك فبشل تفسر غاني ملك تزر جلدا تلفيه انت اسلام رايا غزان خبرنا نو مطلب دا دی چې دا به په یوه جوړه ده ان ها دا په تحقیق سره دا تاسو یې ما هغه شی له کوم کوم دی هیڅ تر کوم چې تاسو شک کولو تاسو په دې ځکه نه ځو سم ځو زی دې چې نه کوم تاسو شک کولو ته اوس یې کوم څه کوي کوم نشته دین ته یو څه خبره کوي چې دا په دې ده ان المتقین تقاتل سره متقان کرے زاران خلق فی مقام امین جنت کہا کہ زین کی وچ کم زین دا امن دی دا امن کو زین کی گئی دی محفوظ مقامات کی یہ کم زین دی فی جنات کی جنت کی وہ یہ نہیں چھو دی چا پیرا دو کو گئی دی دا سړی جنتی په هغه سګي په هغه حکومت کې بچاتی رسولو نه نه يلبسونا او تبدئ من سندس جامعه دا هغه نړۍ کومه واستغفرنا او دغفره کومه نړۍ کومه غفره کومه نړۍ نه لبینا ته حرام زنانه ما نارینه د فار حرام دي فال تبدئ دا اول دي يتقابل يا وتبع عام نسان الناس دا څه د لوی چې چا څنګه بدل ترسته وي دا څه خبرې چې عام نسان په تقریبا دا څه ګول غوړې کې لګې دي یا د سره په ګوري څه په نه ده کوي کذلک دغه شان دی د دې لزم وجنار الله عز وجل دا څنګه دی د چا سره د حور الله حور سره عین چې خاصته او هغه د سترګو والدي هغه د سترګو نه حور دا څه مخ دی ویلي چې دا ټول دنیا د دې دنیا چې کوم کائنات دي دا د حور دی یوین د ذاتې څخه نه شي حدیث کراږي چې دا تمام دنیا چې راغنا دا را واخلي او یو د تا د حور بل طرف ته جنت کې الله عزوجل د لباس او یو د تا کې پسند کړي دا یو تر ټولو د نړۍ د هغې چې دا تاسو نه لیدل او هغه هم دا چې دی څه دا چې چې دا د دنیا د پترین سمندرونو د اثرو په دی کې لا د څه نه دا ټول بل د دې شان خو دي شي او چې یو نظر باندې خنداله او یو څه دا دا ټول دنیا د روحان شي هغه هوري هغه هوري په سبا نه دا کوي دی هغه هوري لپاره هم الله ستنه وښلو دي دې نه څه دې هوري له هم نه وو چې سمع راځي هغه کله دې هغه هوري له څه ته غالي دا دا اخر هغه هوري دي او کله یا دونه فيها دغه د دې جنت کې د فاتحه د کومې فاتحه ته هر څه نوې امين چې باندې هغه باندې خو ټول خدای پر دې سبحان الله دې یو د حاضرې لا يذوقون فيها نفس جديد فديك الموت نر الا الموت تبغودا فيها داغ نر دنیا دنیا کی چکم مر قبل باندر آغل او آغا مر زی بیا بیا مر دنشتا اصل خوشانی خدار کرو جی بیا مر دنشتا مزید ووقاهم او اسا اوبساتی اللہ تعالی دی عذاب الجحیم دا عذاب دخلتا مسئلہ دکر جہنم میں اللہ تعالی اسا تی او دی جنتی انشاء دا ټول سيزونه په ځلنې رب دې ته ځان وایي چې نه عمل کړی عمل باندې نه ته الله تعالی باندې دې شي دوه نشتا ځلنې رب دې دا په ځلنې مهرباني درکстаўه چې په خپل مهربانه باندې دا ټول خلک جنت ته ځي او دا انتظامات له کوي ذالک هو الفوز العظیم کامیابی دا کامیابی دی دا چې جنت ته لاشي دا لوی کامیابی ده موږ دنیا کې کامیابی غوړو بلا ورته شي فإنما يسرناه ترغيب القرآن دا آسان کرده ما دا كتاب الله تعالى ول يسرناه الله تعالى آسان کرده دا كتاب دا سانكا فجدستا يعني كا غجدستا چكم عربي دا اول مخاطب دي لعلهم يتذكرون شاید دل نسيط والي قرآن ديري نظامي ديري طلب داخلنا عبرت نسيط والي فرتقب انتظار کرده انداد انهم مرتقبين درهم انتظار کرده بستاد تجلیفنه دا فران کو پدی دی جکل اگر دو تکلیف رسی اللہ او کو انتظار کرو مدد درگی ایتا کا فران میں مغلوب ہوتا بتائی بہنے والے دی اینا بنی اسرائیل او ملگا بچل بنی اسرائیل بچانا من عذاب ابن غیم دا غازات سپکو جنا من فرعون چالا فرعون او قوم دا فرعون انہو کانا آدیا تبال سرکے تکبر کو انتو من المسرکین دا حد نیتن کے ولقد اختقناہو او تبال کی سرا غرطنی مادا بنی اسرائیل علا علم فعلم او فوق بالبعض سرد جانا دا علمنا على العالم دا مخلوقات دا آغا زمانی قدیم مطمع لئی فضیلت نشتا دا آغا زمانی دا خلق بانگا اللہ تعالی دول فضیلت ورکو مومنان دلتا انبیاء و آتینا هم ارکنون حالتا من الآیات محجزات ما آغا محجزات فیه بلان مدین کفائی کلوی دے نحلتنو انما آلات دا سردہ مکی والا لیکونون خام خواہی انبیاء نبی عاقبت او صفت اور حالت إلا موتتنا الأولى مگر زندين مرد زمين وما نحن بهم شرين من جاد لي من جاد جلدي قرشي صغر اسمه قول ده من جاد جلدي قرشي يعني جلدي كدو دي بياني موسى جلدي قرمش قاتوا بي آبائنا تاسو جلدي كل مشرام زمين چاق مقدمه دي ان كنتم صادقين كي تاسو رشتين فاتو راولا تاسو يعني جلدي كي بنك تاسو لا خبرته اهم خير آدي غربي ان قوم تبعي واقوم تبعي دا څنګه هیڅ یې لري د یمن والا به دا یو واقع نه دته وي ولذین ار هغه کسان چې قبل هم چې په دې مخکې چې کوم امن مخکې تاثیر کې شي دي بدنا شان اهل الله هم الله الا على كل وهي انه كانوا مجرمين په تاسو سره دي جرم کوي چې وما خلقنا السماوات وما الارض پیدا کړی اسمان او زمکه وما بينهما سي کې دي تمیز کې دي لاعبين عبس دا ما عبس دي فائدين دي پیدا کړی سبب یې شکوم کنه وما خلقناهما وخلقناهما ما عندي كذا في الجزمة واسمانها إلا بالحق مگر یہ حکمت سرا والا کہ نہ اکثر ہم لایا لمن لیکن اکثر کبھی نکلے گی ان نوام الفصل بتا جی سرا غرض بفر سلی رباری تعالی یہ خاط ہے وقت مقرر جدید اجمائیں گے تو یعنی میں خود بھی بفولے میں خاطی میں جیتا دانے خود بھی بفولے دا خطب کر اجمال بفولے جیت پر سلی بفولے یوم ملا یوم کاغذ سے پیدا بھرنے کی مولن دو سان مولن بندے سے شیام زرابر لا یہنی بری بنی کی مولن یو دو سان مولن بندے سے شیام سے عذاب عذاب دا اللہ تعالیٰ نیشی بری کل خدا رکا کرانا مسئلہ را ولا یوم سرون مدد دی سر مدد اکلیشی الا من مگر حاک اسان رحم اللہ جی رحم کر دے اللہ تعالیٰ ایزانی کیا مہمنان دی فا انہم یشتعینا بازہم لبازن بیدہ سفارک بازر بازر اتارک دی دی وزن تفیدہ اور دی خکاتر وزن تفیدہ نشو اور کولے انہو پتا جی سر ادا اللہ تعالیٰ ولی عزیز و زورور الرحیم اے مہربان اگر تو دشمنان و زورور تو کافران سر بدا کر اے مہربان اگر تو چاہتا ہوں تا خدوستان اکتر جا میں خدوستان مومنان والدہ رحم کر انہ شجرت زکون تو تاکیق سرا کر ولد زکون کے مراد تمہارا میوی اور پانی کے زکون گی جو آم نسیم دا تو آم دے کافران دے دل دے خوری کل محلی دا تشان بچا دی دا آغت آنکی دا ویر ترشیت آن دے یا تاثر یا کل محلی دا تشان بچا دے دا آغت ویخ بکے دے دے اصل کتا محلی دے کی جا آغت تیر ویر تر تیر تیر تیر ویخ کتا تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر تیر یغلی فیل بطونی کی بات اکتی ہی پر ایسے کو بتا کرانے کے تخلی الحمیمی پشان لفت کے دو دگر ہو گے او عبور ہی خبیلی سوتا سبیر فاتلی ہو الى سواء الجحیم فاتلی ہو راک بہتا سبیر نزد کے زفتہ فزور باندے راکتے اعتلائی رکی کی دیتا کونی تا چو فزور باندے دیتا تے جو خدا کا نزینہ آتل بسندے دیا تلے کے زفتے خور کے دیتا ہے سنة سبوت يا وارا تاسو فوق رأسه وفاسر سرد بيجي جفي من عذاب الحميم اغ درم يدو عذاب درم يدو اغ درم يدو تكون هل تبيا غط وارا وفدا سألونا تا كنا هل غير سرد تبيتا كي تبكي زيت جيو كي جنا چوتي تبكي جيو كي نظيم رسو تبكي تبكي تبكي وارا زبت وقتا جي سدا انتا تتاكي سر انتا تو العزيز دور دور ورمي عزتنا كي وقوم تلقي القريم اور دار ان کے صحیح تسکین دے گئے لیکن دیر نہیں صحیح منصب والے سڑے انسان کو بڑی صحیح خلق بنتا تو صحیح لیکن تک پہلے کا چل ورتے چکا تو ہوگی ان نہ ہاگا پتا اس طرح دا ہو رہا دا سجنا ما ہوا سجنا دی کل تم بھی تم کروں کے پاس بھی مبارک کی شرط ہے ان نل میں تکینا بے شک میں تکان کی مقام امین بھائی بتا ہوگا مقام امن والا کی امن والا مقام بھائی کہ ایک بھائی کی جنات ان کی آپ جنتوں بھی وہ عیون اور چیزیں کی یل بسنا ہوگی بتا جن بچان من سندسن باریک ریشن و اس قدر اکن اوغت ریشن متقابلین یو بلتبا مقام اخناس کی تجارت کو لکے ملاقات کو لکے دیو بلتبا مخانکے فسالتا تغشان دوی و زوجنا ہم او نکاح دو کم زد دید چاسر بی حورن دا حقا خون سرائین چاگا خیستو اس ترگو والدی یدعون فی حادی بغالی تبیل کی بکل فاکتن ہر قسم ہوئے آمین تبی حال کی جتانن دوی دا ہر سنب دو محفوظ لا يزيقون فيها نفس في ذلك الموت مرض إلا الموت تلو لا نظر هذا مرض لما نوت دنيا كي كمو وقاهم أبساد دوبر الله تعالى دعا عذاب وورنا عذاب الجحيم بجحنم دعا عذاب من دولنا دوبر فضل الله قدا تلتانيا فما هربانه بجن رب الدرجتا ذلك هو الفوز العظيم دعا كامنا بلوهدا فإنما يسرناه بشكا سانكره دعا قراننا الله تعالى خير سرناه آسانكره دعا الله تعالى دعا قران سيغر غائب بلسان کا تاغشت استاد پانے